پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے، یا تو یوں ہی تڑپتے جائے یا وہ ہی دام سے چھڑائے، یا تو یوں ہی تڑپتے جائے یا وہ ہی دام سے چھڑائے، منت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتا، سے جتا کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو دوا اٹھائے، کیوں جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا، کیوں پھر کے گلی گلی تبا تو کرے سب کی کھائے، کیوں رخصت قافلا کا شور غش سے ہمیں اٹھائے، کیوں رخصت قافلا کا شور غش سے ہمیں جگائے، کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے، کیوں ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گئے نہ جائے ہم، جرم پہ گئے لچائے ہم کوئی بجائے سوز غم ساز رب بجائے، کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز رب بجائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، کیوں تیری گلی سے جائے، کیوں